Aslında ilk şarkı Station Morning Gökhan'dan eşitti. Hey, ik heb nog een klein verzoekje voor de geluidsman. Als ik een beetje toetsen in die monitor, toetsen is de monitor en jij wilt dansen. De tweede gaan we regelen. Ariette Westman, je was gedaan van een kind aan de veel. Ze waren uitgekocht. Super vet. Nu gaan we die zin kapot maken. Jerry, dankjewel. Dit zou je zelf bepalen. Heel veel plezier. Strooit wat geluk. En kijk zijn ogen uit. Zijn is gaat pijzeren. We komen niet vooruit. Zonder bestaan, doe nou eens een keer wat telt. Nee, sorry, dat kost geld. Wat een kut van... Alles wordt kapot. De dragers van het huis zijn doorgerond. Ik eis een nieuwe god. De hele wereld moet op de school. Soms is gewoon belangrijk dat je zomaar samen nog eens het zelf doet. Het is de monitor van de drums. Ja, top, dankjewel. Gewoon uit, zet die drum monitor uit, hij is toch doof. Maakt niet uit. We willen zo graag voor jullie spelen. En we hebben gewoon een paar technische problemen. De drum monitor kan helemaal uit, want jullie hoorden hem wel. Het is wel iets anders. Ja, we hebben het gevonden. Oké. Fiets door de stad, je bent identiek. Iedereen fietst op dezelfde fiets. Heel erg stampen, ben je ziek. Waar je fiets staat, dat weet je niet. Waar je fiets staat, dat weet je niet. Waar je fiets staat, dat weet je nu. Smokfiets. Elke maand betalen. En je nieuwe fiets. Smokfiets. Ik zie een rode, ik zie een groene en ik zie een blauwe. Ik zie twee zwarte en ik roze. Swapfiets! Rijden! Elke maand betalen! Rijden! Ben je nieuwe fiets? Rijden! Swapfiets! Rijden! Hou van je bek, plak je bank! Hou van je bek en plak je bank! Hou van je bek en plak je bank! Hou van je bek en plak je bank! Plak je bank! Hou van je bek en plak je bank! Hou van je bek en plak je bank! Hou van je bek en kraak een bank! De wiel is niet voor jou! De wiel is niet voor jou! Dit niets is echt voor jou! Dit iets is niet voor jou! niets is nog echt voor jou. Alles is een abonnement. De tekst, de festival, je kaartje, de muziek en deze fucking tekst. Geen gele rekken, al wat een pis. Dus ik liep maar binnen huis. Ik zat op de bank en ik kijk naar de buis. Alleen corona ding dit dat. Beetje zeggen wat ik wel en niet mag. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Word wakker van een kutnacht. Ik ren naar de koffieshop, want die gaat dicht op af. Ik sta in de rij, ben net op tijd. Eindelijk een beetje bevrijd van deze grote tijd. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Geen toekomst. Oké, deze is voor al jullie ledige motherfuckers in de zaal. Wie kan er nog zijn tenen aanraken terwijl je je knieën gestrekt houdt? Train ik mijn buik, ja, glad. En ik ben nog lang niet zat. Want mijn billen zijn nog altijd glad. Yoga mat op het asfalt, zonnegroen op het dak. Maar zonder de liefde en glas van, vind je dat zelf niet stom. Yeah, I'm gonna go. natuurlijk, want ik heb fuck gehad toen ik mijn boekhouder sprak en inzag dat de gemeente dat is wel beter en ethisch, maar dat ik niet zo kan vergeten. Dus ik kap de harde rekening, brand de hele bos op platten, dus stuur er even geen stuivende koralen. Demonstreer mijn staal en kruidige talen, maar het wordt nooit naar beleid vertaald. Gewoon omdat het slecht zijn in dit hele meer kanker toe betaald. Kijk, de stad is benieuwd, want stellen zijn bezorgers. Zij die geld krijgen, reis naar morgen te vervolgen. En de rest van ons, de sukkels, die onder schulden worden bedolven. Voor wie het de hele tijd bijna te laat is. Want alleen met geld en status is jouw geluk gratis. Alleen met geld en status is je geluk gratis. Iedereen heeft een leven, maar niemand leest zich geluk. Jammer kan je toekomst zijn.

van het begin vond je leuk. En ik dacht dat je onschuldig was. Dus laat je dames aan en tel me geen pak om mijn lichaam drijft. We spelen op kennis zo goed dat ik de emotionele impotent lijk. Zeg dan, ben je nu tevreden? Iemand eruit pik als ik. Ik die anoniem lijkt. Terwijl je koud onder de stem verschijnt. Je had een vriend kunnen zijn. Ik gebruik je niet van zijn hoofd. Ik spijt niet ben. Steek de kop tegen de strop. Zou zijn. Dat was een dikke legie, zei hier. Nee, maar het zijn duigen. Toen gaan we een lampje bij en dronken tijdens de eentje van Adelaar. Maar ik moest slapen en alles werd een baas. Ik moest slapen en alles werd een baas. Ik moest slapen en alles werd een baas. Recht en alles en ik hoop dat we er nog heel veel van gaan genieten op aarde. Ja. Nederland, je wil je horen zo, want dat is je baan. Hoe je er niet die in huis wil, dat diepe zit te slaan. Diepe vrije vrouwen zeggen en de volgende zin. En wat het zal kaart, dan laat ik alles zeggen. Voor iemand die wordt bang en die wil naar huis. De spanning in je kop, dat je slaat de buiten in je huis. Ik heb gekocht. Dankjewel. En geef even een applaus voor onze minderjarige in de band. Fuck yes. Die wordt nu opgehaald door papa. Want half 4 is best wel laat. Dus als jullie er mee naar de beveiliging kunnen brengen. Tot ziens.